ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तीसवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस अधिकरण में देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। प्रथम सूत्र के द्वारा देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व पर आक्षेप हुआ है। पूर्व पक्षी चार्वाक है, ये के शब्द से सूत्रस्थ जो प्रथम पद है ये के, इससे चार वाक्यों का ग्रहण है और वे कहते हैं देह से आत्मा अव्यतिरिक्त है, देह से भिन्न आत्मा नहीं है अपितु देह ही आत्मा है। एक आत्मनः इस सूत्रांश की व्याख्या करते हुए यही बताया गया, पूर्व पक्ष के मत को बताते हुए कि जो आत्मा को शरीर से अभिन्न मानते हैं वे चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा कहते हैं और चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा होगा। इस अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हेतु बताते हैं शरीरे भावात् का मतलब उनका कथन है कि शरीर में ही आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो चैतन्य प्राण चेष्टादि धर्म है उनकी प्रतीति होती है। शरीर के बाहर घटादि जलपूर्ण तप्त जलपूर्ण घटादियों में चैतन्यादि की उपलब्धि नहीं होती और अलग अलग व्यस्त भूतों में भी चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती, अपितु शरीर के आकार से उपलब्ध परिणत भूत चतुष्टय में ही चैतन्य की उपलब्धि होती है। इससे निश्चित होता है कि शरीर के रूप में परिणत हुए भूत चतुष्टय से मद शक्ति के तरह चैतन्य उत्पन्न होता है और वह शरीर का ही धर्म है। तो चैतन्य जो आत्मधर्मत्व रूपेण लोक में प्रसिद्ध है वह जिस शरीर रूप से परिणत हुए भूत चतुष्टय से निष्पन्न हो रहा है माना जाएगा उन्हीं का धर्म है। इसी को स्पष्ट करने के लिए सूत्रस्थ शरीरे भावात् इस उत्तर अंश की व्याख्या करते हुए भाष्य में बताया जा रहा है अन्वय व्यतिरेक सहचार। इस अभिप्राय से लिखते हैं जहाँ से विचार हम लोगों को करना है कि हेतुंच आचक्षते शरीरे भावात् इति, जो एक आत्मनः इस पूर्वार्ध से सूत्र के प्रतिज्ञा चार वाक्यों ने की अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए चार वाक हेतु बताते हैं। हेतुंच आचक्षते का अर्थ क्या हेतु बताते हैं? शरीरे भावात्, ये सूत्रस्थ पद है, सूत्र उत्तरार्ध है सूत्र का। तो सूत्र के उत्तरार्ध से वे सूत्र के पूर्वार्ध में अपनी की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताते हैं। अब शरीरे भावात का स्पष्टीकरण है भाष्य में। यद हि यस्मिन् सति भवति असति च न भवति तत्तद्धर्मत्वेन अध्यवशीयते यथा अग्निधर्मौ औष्ण्य प्रकाशौ। तो कहते हैं जो पदार्थ जिसका अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी है, वह पदार्थ जिसका वह अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी है उसका धर्म है, यह निश्चय किया जाता है। जैसे अग्नि का अन्वय तथा व्यतिरेक सहचार जिनमें हैं ऐसे औष्ण्य और प्रकाश, अग्नि का भाव होने पर यानी अग्नि विद्यमान होने पर औष्ण्य और प्रकाश होता है और अग्नि का अभाव होने पर औष्ण्य और प्रकाश नहीं होता है। अग्नि के होने पर औष्ण्य प्रकाश का होना यह अग्नि के अन्वय का अनुविधान करना है, अनुकरण करना है, और अग्नि के न होने पर अग्नि औष्ण्य प्रकाश का न होना यह अग्नि के व्यतिरेक का अनुकरण करना है, व्यतिरेक अनुविधायित्व तो मानना पड़ेगा, व्यतिरेक सहचार ये है। तो अग्नि का अन्वय अनुविधायित्व व्यतिरेक अनुविधायित्व यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार जिनमें है औष्ण्य प्रकाश में, उन दोनों को भी अग्नि का धर्म माना जाता है, वे अग्नि के गुण हैं, अग्नि के धर्म हैं औष्ण्य और प्रकाश, क्योंकि अग्नि के रहने पर होते हैं, अग्नि के न रहने पर नहीं होते हैं। तो अग्नि का अन्वय व्यतिरेक अनुविधान करने वाले औष्ण्य प्रकाश जैसे अग्नि धर्मत्वेन रूपेण निश्चित हैं, ऐसे देह का अन्वय अनुधान अनुविधान और व्यतिरेक अनुविधान करने वाले अनुविधान का अर्थ होता है अनुकरण। तो देह के अन्वय का यानी भाव का अनुकरण करने वाले और देह के अभाव का अनुकरण करने वाले चैतन्य प्राण चेष्टादि को भी देह धर्म ही माना जाएगा। इस अभिप्राय से शरीरे भावात का व्याख्यान करते हुए ये अन्वय व्यतिरेक सहचार बता रहे हैं। पहले सामान्य अन्वय व्यतिरेक सहचार बताए कि यद ही यस्मिन् सति भवति, तो यत यानि चैतन्यादि आत्मधर्मा, यस्मिन् सति यानि देहे सति भवन्ति वो होते हैं, और असति यानि देहे असति न भवति चैतन्य नहीं होता, इसलिए तत् यानि वो चैतन्य तद्धर्मत्वेन यानि देह धर्मत्वेन निश्चीयते, अध्यवशीयते का अर्थ है निश्चीयते। इसी दृष्टांत को समझाने के लिए दृष्टांत है औष्ण्य प्रकाश, अग्नि का धर्म है अग्नि धर्मो औष्ण्य प्रकाशो। अब दृष्टांत को स्पष्ट कर रहे हैं कि प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादयश्च आत्मधर्मत्वेन अभिमता आत्मवादिनाम तेपि अंतर एव देहे उपलभ्यमाना बहिश्च अनुपलभ्यमाना असिद्धे देह व्यतिरिक्ते धर्मिनी देह धर्मा एव भवितुम अर्हन्ति। औष्ण्य प्रकाश जो अग्नि के धर्म हैं उनको दृष्टांत बना करके जिस दृष्टांत को चार्वाक समझाना चाहते हैं उस दृष्टांत का चार्वाक सिद्धांत का ये प्रतिपादक वाक्य है कि आत्मवादी में यानी देह से अतिरिक्त आत्मवादी में आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो चैतन्य प्राण चेष्टादि हैं देह से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करने वालों के मत में यह आत्मा के धर्म है। आत्मा चैतन्य है तो उसमें चैतन्य रहेगा, आत्मधर्म है चैतन्य, और प्राणन अपानन आदि व्यापार ये देह आत्मधर्म है, शरीर से अतिरिक्त वस्तु के धर्म है। तो इसलिए कहते हैं कि प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादय आत्मधर्मत्वेन अभिमता आत्मवादी नाम। तो जो देह से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करने वाले हैं वे हैं आत्मवादी। चार्वाक से अतिरिक्त स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा को मानने वाले उनकी एक कोटि है, वे हैं आत्मवादी शब्द से ग्राह्य, और उन्हें शरीर से अतिरिक्त आत्मा के धर्म के रूप में अभिमत हैं प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादि धर्म। ये शरीर के धर्मत्वेन रूपेण अभिमत नहीं है, आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत है। कहते हैं ये जो आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादि धर्म है, यह शरीर के भावाभाव का अनुविधान करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो अग्नि के भावाभाव का अनुकरण करने वाले औष्ण्य प्रकाश जैसे अग्नि धर्मत्वेन रूपेण निश्चित है, ऐसे शरीर के भावाभाव का अनुकरण करने वाले इन प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादि को भी देह धर्म ही मानना होगा, क्योंकि देह का भावाभाव अनुविधान कर रहे हैं, देह के भावाभाव का अनुविधान यानी अनुकरण ये कर रहे हैं, ये इस वाक्य से कहना चाह रहे हैं। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादयश्च आत्मधर्मत्वेन अभिमता आत्मवादी नाम तेपि, इसमें ते इस सर्वनाम से अपेक्षित ये इस पद का अध्याय करना, यत शब्द का, यत तदुर नित्य संबंध होता है ना, और उसका अन्वय प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादय इसके साथ करना। ये प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादय आत्मधर्मत्वेन आत्मवादिनाम अभिमता तेपि, ऐसा तो जो भी आत्मवादी को देह से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करने वालों को आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत हैं प्राण चेष्टादि, वे भी तेपि देह धर्मत्वेन निश्चिता, ऐसे लगाना कि तेपि अंतर एव देहे उपलभ्यमाना, वे भी देह के अंदर ही उपलब्ध होते हैं, बहिश्च अनुपलभ्यमाना और शरीर से बाहर व्यस्त भूतादि चतुष्टय में या समस्त भूतादि चतुष्टय में उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए बहिश्च अनुपलभ्यमाना, तो ये हुआ एक प्रकार से शरीर के भाव का अनुकरण प्राण चेष्टादियों के द्वारा करना, शरीर में ही उपलब्ध होना, शरीर के बाहर उपलब्ध न होना। तो असिद्धे देह व्यतिरिक्त है, तो इससे जो है देह से भेद उनका सिद्ध नहीं हो रहा है। देह व्यतिरिक्त असिद्ध यानी देह से भिन्नता उनकी सिद्ध नहीं हो रही है। उनकी क्या, उनके आश्रय की धर्मिणी का विशेषण है कि देह व्यतिरिक्त धर्मिणी असिद्धे। देह व्यतिरिक्त का अर्थ है देह से भिन्न प्राण चेष्टादि धर्मों का आश्रय रूप धर्मी के सिद्ध न होने से, शरीर से अतिरिक्त प्राण चेष्टादि का आश्रय रूप धर्मी जिसे आत्मवादी आत्मा कहते हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है। और इनके अनुसार एक ही प्रमाण है प्रत्यक्ष, तो शरीर से अलग जो प्राण चेष्टादि धर्मों का आश्रय रूप आत्मा है वह प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त तो दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं। जो शरीर से अतिरिक्त प्राण चेष्टादि धर्मों के आश्रय को सिद्ध कर सके, निश्चित कर सके। हाँ, शरीर को ही वे आत्मा बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय बनेगा मैं के रूप में अनुभव में आएगा वह आत्मा, इदम के रूप में अनुभव में आएगा वह अनात्मा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं के रूप में सब प्राणी मात्र को शरीर ही अनुभव में आता है, इसलिए शरीर ही अहमास्पद है यानी आत्मा है, और बाकी पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से ईदंतया जो जो अवगत हो रहे हैं वे अनात्मा है। और मैं के रूप में अनुभव में प्रत्यक्ष प्रमाण से आने वाला शरीर वो आत्मा है, ये चार वाक्यों का मानना है। इसलिए कहते हैं जो शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मान करके उसके धर्म प्राण चेष्टादि को मानना चाहते हैं, उनके शरीर से अतिरिक्त प्राण चेष्टादि का आश्रय भूत जो आत्मा है वह सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि असिद्धे देह व्यतिरिक्ते धर्मिणी। तो जो जिसको मैं के रूप में भासेगा वह आत्मा, और जिसको इदं के रूप में जो भासेगा वह उसके लिए अनात्मा। प्रमाता को प्रमाता के प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाले अनुभव को लेकर के उस अनुभव में जो मैं के रूप में विषय बनेगा वह उसके लिए आत्मा, और प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाली प्रमा में जो ईदंतया विषय बनेगा वह उसके लिए अनात्मा। ऐसे वो एक एक प्रमाता का की जो प्रमा है वह उसके लिए वो है अपना अनुभव प्रमा है, और उस अनुभव का उत्पादक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण है। हाँ, देह ही प्रमाता है ना, उनके यहाँ चैतन्य विशिष्ट देह प्रमाता है, उसी को प्रमा होगी, उसी को प्रमा हो रही है प्रत्यक्ष प्रमाण से। इसलिए देह ही प्रमाता हो रहा है, मैं के रूप में भास रहा है, जो मैं के रूप में भासेगा वो प्रमाता, और सभी को मैं के रूप में भास रहा है अपना अपना शरीर, इसलिए अनेक आत्मा है ना उनके यहाँ। तो अनेक आत्मा होने से जिस जो जो जिसको अपने अपने मय के रूप में भास रहा वह उसके लिए आत्मा और बाकी अन्य के लिए वो अपना शरीर आत्मा है चैतन्य विशिष्ट। इसे अनेक आत्मा होने से ऐसे ही होता है। बाकी चार वाक्यों से अतिरिक्त तो जो अनेक आत्मवादी आस्तिक है शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानने वाले उनको भी अपना ही आत्मा मय के रूप में भासेगा, बाकी की आत्मा यह के रूप में भासेगी। तब भी जैसे वो आत्मा का निर्णय करते हैं कि दोनों भी आत्मा है क्योंकि दोनों को दोनों मय के रूप में भास रहा है। अनेक आत्मा होने से जो मात्र ईदंतया ही विषय बनेगा, किसी के भी अहंतया विषय नहीं बनेगा प्रमा में, वह अनात्मा। और जो किसी न किसी के अहंता का आस्पद बन जाता है वह आत्मा है ये शरीर। इसलिए किसी के भी सबके ईदंतया ही प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता, स्वयं के अहंतया प्रत्यक्ष का विषय बनने के कारण उसे आत्मा कहा जाएगा। इसलिए भले ही दूसरों के ईदंतया भान का विषय बन जाए तब भी आत्मत्व ही उसमें रहेगा। इसलिए अनात्मत्व का व्यावर्तन करने के लिए जोड़ा जाता है जो अनात्मा बताने के लिए कि ईदंतया मात्र भाषित हो, मात्र पद वो अनात्मा, और जो अहंतया भी ईदंतया भी भासता हो वह आत्मा है, वो आत्मा ही है। तो असिद्धे देह व्यतिरिक्ते धर्मिणी, देह से अतिरिक्त चैतन्यादि धर्म के आश्रयभूत धर्मी की सिद्धि न होने से देह धर्मा एव भवितुम अर्हन्ति। एक तो देह के भावाभाव का अनुसरण कर रहे हैं चैतन्यादि धर्म, और दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर से अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु इनका आश्रयभूत सिद्ध नहीं हो रही है। इसलिए ये जिसका अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्व इनमें है तदात्मक ही ये हो जाएंगे चैतन्यादि, शरीर के ही धर्म हो जाएंगे। इसलिए देह धर्मा एव भवितुम अर्हन्ति। तस्मात् अव्यतिरेको देहात् आत्मनः इति। तो तस्मात् का अर्थ है शरीरे भावात्, जो सूत्र में कहा यानी शरीर के भावाभाव का अनुकरण करने के कारण और शरीर से अतिरिक्त कोई इनका आश्रय प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित न होने के कारण देह ही जो देह से आत्मा का अव्यतिरेक यानी जो प्राण चेष्टादि का आश्रय बनेगा वह आत्मा, आत्मधर्मत्वेन रूपेण निश्चित पदार्थ जिसमें रहेंगे उसको आत्मा कहा जाएगा। तो आत्मधर्मत्वेन रूपेण निश्चित धर्म है प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादि, वे देह में सिद्ध हो रहा है। इसलिए देह को ही इनका आश्रयभूत जो देह है उसी को आत्मा मानना होगा, ये उपसंहार हुआ, पूर्व पक्ष का उपसंहार है। यानी देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व पर आक्षेप हुआ, अब आक्षेप का समाधान करने वाला जो सूत्र है द्वितीय सूत्र इस अधिकरण का, इसका अवतरण है एवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं प्राप्ते यानी शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अभाव, शरीर ही चैतन्य विशिष्ट आत्मा है इत्याकारक पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर वयम ब्रूम यानी हम ये बताते हैं, द्वितीय सूत्र से सिद्धांत को बताते हैं। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए, व्यतिरेकस तद्भाव तद्भावा भावित्वात् न तु उपलब्धिवत व्यतिरेकस तद्भावा भावित्वात् न तु उपलब्धिवत। व्यतिरेकः तद्भावा भावित्वात् न तु उपलब्धिवत्, ऐसे पांच पद हैं सूत्र में। न तु ये दोनों निपात हैं पूर्व पक्ष के व्यावर्तक, नतु में तू यह निपात अवधारण अर्थ में है। हाँ, वो तो भाष्यस्थ नतु का अवतरण है, नतु ये तद अस्ति इत्यादि जो व्याख्यान रूप भाष्य है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अभी तो सूत्रार्थ कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें नतु में तू को अवधारण अर्थ में मानिए, अवधारण यानी एवकार अर्थ में, इसलिए नतु का अर्थ निकलेगा नैव। और न को लगा दीजिए पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, देह से आत्मा का अव्यतिरेक ही है। अव्यतिरेक का अर्थ है अभेद, भेदाभाव, और उसके साथ न जोड़ देंगे सूत्रस्थ तो सिद्धांती की प्रतिज्ञा हो जाएगी, एक प्रकार से पूर्व पक्ष का खंडन हो जाएगा कि ये निकलेगा कि देहात आत्मनः अव्यतिरेको न, देह से आत्मा का अव्यतिरेक यानी अभेद नहीं है। अव्यतिरेक में एक नय है और एक सूत्र में न है, तो जिस वाक्य में दो नए आते हैं तो वो फिर अवश्यम भाव बताता है, अवश्य प्राप्ति बताता है। तो उन दोनों न को हटा देंगे अव्यतिरिक वाले अ को और इस अ को न को, तो अर्थ निकलेगा देहात आत्मनः व्यतिरेक एव, देहात आत्मन व्यतिरेक एव, देह से आत्मा का अव्यतिरेक नहीं है, यह न ने बताया। तो फिर पूर्व पक्ष का एक प्रश्न होगा कि देह से आत्मा का हम अव्यतिरेक जो स्वीकार कर रहे थे, यानी देह रूप ही आत्मा को स्वीकार कर रहे थे, आप कहते हो कि देह से आत्मा का अव्यतिरेक नहीं है, यानी देह रूप ही आत्मा नहीं है, तो कैसे हैं फिर आत्मा, आप बताइए। ये पूर्व पक्ष का सिद्धांती के प्रति प्रश्न होगा, उसका उत्तर बताने के लिए पूर्व पक्ष ने सिद्धांती ने प्रथम पद का प्रयोग किया सूत्र में, व्यतिरेक, और इस व्यतिरेक के साथ तू शब्द का जो अर्थ है अवधारण एवकार उसको जोड़ दीजिए। व्यतिरेक एव, देह से आत्मा का अव्यतिरेक नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने कहा फिर क्या है अव्यतिरेक नहीं है, तो बताइए आत्मा का देह से क्या है। तो कहते हैं देह देहात आत्मनः व्यतिरेक एव, पूर्व सूत्र से आत्मनः की अनुवृत्ति आएगी, तू का अर्थ एव निकलेगा, वह अन्वित होगा व्यतिरेक के साथ। और देहात इस पंचम्यंत का अध्याय करना, तो देहात आत्मनः व्यतिरेक एव, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। न ने पूर्व पक्ष का खंडन किया और सिद्धांत बताया गया कि देहात आत्मनः व्यतिरेक एव, शरीर से आत्मा का व्यतिरेक यानि भेद ही है, शरीर रूप ही आत्मा नहीं है, शरीर से अलग आत्मा है, ये व्यतिरेक एव इससे बताया गया। तो ये जो देह रूप ही आत्मा नहीं है अपितु देह से भिन्न आत्मा है, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत का साधक पूर्व पक्षी हेतु पूछेंगे कि कस्मात हेतु, तो ये हेतु विषयक पूर्व पक्ष की जिज्ञासा रहेगी, आत्मा शरीर रूप ही क्यों नहीं है, शरीर से भिन्न क्यों है, ये है पूर्व पक्षी का प्रश्न। इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती तद्भावा भावित्वात, तद्भावा भावित्वात, इसमें तद्भावा भावित्वात में तद्भाव शब्द का अर्थ है देह का भाव। तो देह का भाव यानी देह विद्यमान होने पर भी ये जो आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादि धर्म है, वे शरीर के भाव का अनुकरण नहीं करते हैं, अपितु शरीर के रहने पर भी न रहते हुए देखे जा रहे हैं। मृत अवस्था में शरीर है, शरीर का भाव है, तद्भाव में तत्शब्द से शरीर को लेंगे, तद्भाव का अर्थ है शरीर का भाव अस्तित्व। तो शरीर मृत अवस्था में विद्यमान है, मृत शरीर, लेकिन उस समय शरीर के भाव का अनुकरण ये प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृति आदि नहीं करते हैं। आपने कहा था कि शरीरे भावात्, सिद्धांती उससे विपरीत हेतु दे रहे हैं। तो शरीर का भाव होने पर भी चैतन्य प्राण चेष्टा स्मृत्यादि जो आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत हैं उनका अभाव बता रहे हैं। शरीर का भाव होने पर भी मृत शरीर विद्यमान है, लेकिन उसमें कोई प्राण चेष्टा नहीं होती, श्वासोश्वास नहीं होता, स्वंदन नहीं होता और चैतन्य नहीं होता, उसे कोई स्मृति भी नहीं रहती। तो इससे निश्चित होता है तद्भावा भावित्वात् का अर्थ हुआ मृत अवस्था में शरीर के रहने पर भी आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत चैतन्यादि का अभाव होने से। ये नहीं कहा, एक प्रकार से अन्वय व्यभिचार बताया तद्भावा भावित्वात् से, अन्वय व्यभिचार है यहाँ पर, अन्वय सहचार नहीं है। और कहीं ये शरीर न होने पर भी जो शरीर से अतिरिक्त आत्मवादी हैं आत्मा का अन्यत्र संचार देखा जाता है दूसरे शरीर में, एक शरीर छूटा दूसरे शरीर में संचार है। इससे ये निश्चित होता है कि व्यतिरेक का भी अनुविधान ये नहीं करते हैं शरीर के। जैसे अन्वय का अनुविधान यानी अनुकरण प्राण चेष्टादियों ने नहीं किया, ऐसे देह के व्यतिरेक का भी अनुकरण प्राण चेष्टादि आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत जो धर्म है वे नहीं करते हैं। वर्तमान शरीर का अभाव होने पर भी शरीरांतर में उनका संचार देखा जाता है। इससे ज्ञापित होता है कि शरीर का अभाव होने पर भी आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत जो प्राण चेष्टादि हैं वे रहते हैं। का मतलब व्यतिरिक अनुविधायित्व भी इनमें नहीं है, अन्वय अनुविधायित्व भी देह का इनमें नहीं है। इसलिए औष्ण्य प्रकाश के तरह, अग्नि के औष्ण्य प्रकाश के तरह इनमें वो अग्नि का जैसे औष्ण भावाभाव अनुविधायित्व औष्ण्य प्रकाश में होने से अग्नि धर्मत्व है, ऐसा देह का भावाभाव अनुविधायित्व इन चैतन्यादि में न होने से चैतन्यादि को अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से देह धर्म नहीं बताया जा सकता। ये दिखाने के लिए तद्भाव अभावित्वात् ये बताया गया, यानी शरीर का भाव होने पर भी इनका अभाव होता है मृत अवस्था में। तो व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वात् नतु, यहाँ तक की व्याख्या हुई। तो कहा फिर ये शरीर से अतिरिक्त जो आत्मा है चैतन्य है वो किमात्मक है, शरीर से भिन्न वो कैसा है, शरीर से व्यतिरेक भी सिद्ध करना पड़ेगा ना, भेद भी। तो चेतन आत्मा का शरीर से भेद सिद्ध करने के लिए कहते हैं, उदाहरण बताते हैं, उपलब्धिवत उपलब्धिवत। तो जैसे शरीर की उपलब्धि शरीर से अलग है, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को। तो घटोपलब्धि यानी घट का ज्ञान अपने विषय घट से अलग है, घट स्वरूप ही घट का ज्ञान नहीं है, ज्ञान और ज्ञेय का भेद होता है, अलग होता है। जो ज्ञेय है वही ज्ञान नहीं है, ज्ञेय तो प्रकाश्य है विषय है और ज्ञान विषयी है। ज्ञेय दृश्य है और ज्ञान उसका प्रकाशक है अवभाषक है। ज्ञेय और ज्ञान में अवभाष्य अवभाषक भाव संबंध है। तो भूत भौतिक पदार्थों की उपलब्धि भूत भौतिक पदार्थ विषयिनी है, उसमें विषयित्व है उपलब्धि में, और भूत भौतिक पदार्थ उसके विषय हैं। तो विषय से विषयी यानी अवभाषक अलग होता है, अवभाष्य जगत से जैसे जगत का अवभाषक रवि अलग है, सूर्य अवभाषक है, जगत अवभाष्य है, अवभाष्य जगत से उसका अवभाषक सूर्य अलग है, ऐसे विषयी उपलब्धि अपने विषय भूत तथा भौतिक शरीरादि से अलग है। तो वो जो अलग उपलब्धि है वो उपलब्धि का क्या स्वरूप है, उपलब्धि है विज्ञान यानी चैतन्य ज्ञान। और आत्मा हमारे मत में वो जो भूत तथा भौतिक जगत को प्रकाशित करने वाला चेतन प्रकाश है ज्ञान, तदात्मक ही तो आत्मा है। पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि देह से व्यतिरेक जिस आत्मा का है उस आत्मा का क्या स्वरूप है, तो कहते हैं जैसे भूत भौतिक जगत की अवभासक उपलब्धि भूत भौतिक जगत से अलग है, अपने अवभास्य से वह उपलब्धि ही आत्मा है, उपलब्धि स्वरूप ही आत्मा है। का मतलब जगत क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है, विषयी आत्मा है, विषय जगत है, भूत भौतिक पदार्थ है। तो इस अभिप्राय से कहा उपलब्धिवत, यानी देह से व्यतिरेक आत्मा का कैसे है, तो कैसे जैसे देह की अवभासक उपलब्धि देह से अतिरिक्त है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते के अनुसार ये शरीर तो क्षेत्र है, और क्षेत्र का ज्ञाता वो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, वह विषयी है, वो देह से अतिरिक्त है। जैसे रवि जगत का अवभासक जगत से अलग है, ऐसे जड़ प्रकाश स्वरूप आदित्य से भी, आदित्य सहित संपूर्ण जगत का अवभासक जो चेतन प्रकाश रूप आत्मा है वह देह से अलग है, इसे बताने के लिए दृष्टांत है उपलब्धिवत। भाष्यकार भगवान इस द्वितीय सूत्र की व्याख्या करते हैं, न तु इत्यादि से, न तु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। मनुष्यो अहम् जानामि इति देहस्य ज्ञातृतायाः प्रत्यक्षत्वात् आत्मधर्मत्वेन प्रसिद्धानां धर्माणां देहान्वय व्यतिरेक अनुभवात् तद् अन्यात्मनि प्रत्यक्षाभावात् अप्रत्यक्षस्य अप्रमाणिकत्वात् देह एव आत्मा इति प्राप्ते सूत्रस्थ न तु इति पदेन सिद्धान्तं प्रतिजानीते न तु एतद् इति। तो पूर्व पक्ष की प्राप्ति दिखाते हुए सिद्धांत की प्रतिज्ञा को अवतरण में टीकाकार ने बताया है। पूर्व पक्षी का मानना है कि मनुष्यो अहम् जानामि ये जो प्रतीति है यह मनुष्यो अहम्, यहाँ पर मनुष्य और अहम् इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग है। अहम् अर्थ है आत्मा, और आत्मा के परामर्शक अहम् के, अहम् शब्द के समानाधिकरण मनुष्य शब्द का प्रयोग वो अभेद अर्थ में है। इसे बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर का वाचक जो मनुष्य शब्द है उसका समानाधिकरण अहम् शब्द का प्रयोग होने से अहम् अर्थ मनुष्य शब्द का अर्थभूत जो मानव शरीर है वही है, अहम् अर्थ यानी आत्मा। तो मनुष्यो अहम् जानामि इस प्रतीति में जानामि ये शब्द ज्ञाता को बता रहा है, जानामि का मतलब मैं जानता हूँ का अर्थ है ज्ञाता है, उसमें ज्ञात्रिता बता रहा है, किसमें अहम् अर्थ में, अहम् जानामि मैं जानता हूँ का अर्थ है मैं ज्ञाता हूँ। तो ज्ञाता रूप आप कौन है, अहम् अर्थ कौन है, तो मनुष्यो। तो ये जो मनुष्य शब्द का समानाधिकरण प्रयोग किया है वो मनुष्य शब्द तो मानव शरीर को बता रहा है, इसलिए ये मनुष्यो अहम जानामि इस वाक्य में जो ज्ञात्रिता प्रतीत हो रही है वह शरीर में प्रतीत हो रही है। ये कह रहे हैं कि मनुष्यो अहम जानामि इति देहस्य ज्ञात्रितायाः प्रत्यक्षत्वात्। प्रत्यक्ष से मनुष्य शरीर में ज्ञात्रिता सिद्ध है। और आत्मधर्मत्वेन प्रसिद्धानां धर्माणां देह अन्वय व्यतिरेक अनुभवात्। तो आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो धर्म है प्राण चेष्टा चैतन्य स्मृत्यादि, वे देह का भावाभाव अनुविधायी होने से निश्चित हैं कि देह के धर्म हैं। अग्नि के भावाभाव का अनुविधान करने वाले औष्ण्य प्रकाश जैसे अग्नि के धर्म हैं, ऐसे देह के भावाभाव का अनुविधान करने वाले चैतन्य आदि देह धर्म है। और तद अन्य आत्मनि प्रत्यक्षाभावात्। तद अन्य में तद शब्द का अर्थ है देह, तो देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष से निश्चय न होने से, तो तद अन्य आत्मनि प्रत्यक्षाभावात् यानी प्रत्यक्ष प्रमाण देह से अतिरिक्त आत्म विषयक है नहीं। और अप्रत्यक्षस्य यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य ज्ञान का विषय नहीं है उसे अप्रामाणिक माना जाता है चार्वाक मत में। चार्वाक मत के अनुसार प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है और जो प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है वही प्रामाणिक पदार्थ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए शरीर से अतिरिक्त कोई चैतन्यादि धर्मों का आश्रयभूत आत्मा होगा ये तो अप्रामाणिक माना जाएगा। तो अप्रत्यक्षस्य अप्रामाणिकत्वात् देह एव आत्मा, इसलिए प्रामाणिक बात तो यही होगी कि शरीर ही आत्मा है। इति प्राप्ते इत्याकारक चार्वाक मत की प्राप्ति होने पर सूत्रस्थ नतु इति पदेन सिद्धांतं प्रतिजानीते। सूत्र में प्रयुक्त नतु ये जो दो निपात हैं इनसे सिद्धांत की प्रतिज्ञा बताई जा रही है, सिद्धांत मत को बताया जा रहा है। सिद्धांत मत है शरीर से अलग आत्मा है, शरीर ही आत्मा नहीं है। तो भाष्य को देखिए, न तु एतद् अस्ति यद् उक्तम् अव्यतिरेको देहात् आत्मनः इति। इसका अन्वय ऐसा करिए कि देहात् आत्मनः अव्यतिरेक इति यद् उक्तम् एतत् नास्ति। शरीर से आत्मा का अभेद, शरीर रूप ही आत्मा है ऐसा जो कहा गया है ये तद नास्ति, ये उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं व्यतिरेक एव अस्य देहात् भवितुम अर्हति। ये जो अवांतरिक प्रश्न रहेगा पूर्व पक्षी का कि शरीर रूप ही आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा कैसे है, तो बताया जा रहा है व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वात्। सूत्रस्थ जो प्रथम पद है उससे का उसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि व्यतिरेक एव अस्य देहात् भवितुम अर्हति। हाँ, इसका उत्तरण है टीका में। तो अनुमानस्य तावत् प्रामाण्यम् अनिच्छतापि आस्थेयम् अन्यथा व्यवहार असिद्धे। ये व्यतिरेक एव अस्य इत्यादि पंक्ति का अवतरण लिखते समय टीकाकार ये बता रहे हैं कि यद्यपि चार्वाक प्रत्यक्ष को छोड़ करके अन्य कोई प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भी व्यवहार की सिद्धि के लिए अनुमान को प्रमाण मानना न चाहने पर भी स्वीकार करना पड़ेगा। अनिच्छतापि का अर्थ है इच्छा न होने पर भी अनुमान को प्रमाण मानने की इच्छा न होने पर भी चार वाक्यों को अनुमान को प्रमाण के रूप से स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार ही नहीं हो सकता। जिससे व्यवहार की सिद्धि नहीं होती अनुभूयमान व्यवहार की, उसे फिर न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। या तो व्यवहार को छोड़ दें, या व्यवहार यदि सिद्ध करना है, व्यवहार को स्वीकार करना है, तो जिससे व्यवहार सिद्ध होता है उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो व्यवहार सिद्ध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र से नहीं, अनुमान से भी। इसलिए अनुमान को न चाहते हुए भी प्रमाण के रूप से जरूर स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुमानस्य तावत् प्रामाण्यम् अनिच्छतापि आस्थेयम्। अनिच्छतापि चार्वाकेन लोकायतिकेन ऐसा लगाना, न चाहते हुए भी चार वाक्यों को अनुमान को प्रमाण के रूप से स्वीकार करना होगा। आस्थेयम का अर्थ है स्वीकर्तव्यम्। अन्यथा व्यवहार असिद्धे, यदि अनुमान में प्रामाण्य स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। व्यवहार की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण मान ले, ये कहा। नहीं अनागत नहीं अनागत पाकात पाकादो इष्ट साधनता अनुमितिम विना प्रवृत्ति संभवती। नहीं तो अभी भोजन बना नहीं है, बनने वाला है भोजन, तो भोजन बनने वाला है तो प्रत्यक्ष तो नहीं है। प्रत्यक्ष का विषय होता है वर्तमान। अनागत भोजन है का मतलब भविष्य में बनने वाला है, अभी बना नहीं है, बनाने के लिए प्रवृत्ति हो रही है। ये व्यवहार की असिद्धि हो जाएगी यदि अनुमान को प्रमाण नहीं मानेंगे तो, ये बता रहे हैं। तो अनागत भोजन इष्ट जो क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति है उसका साधन है, ये अनुमान से निश्चित होता है। जो हमें भूख लगी है उसकी निवृत्ति भोजन से होगी, पाक से होगी, और तृप्ति आएगी, इसका तो अनुमान करना पड़ता है। जो हमने कल भोजन किया था उससे भोजन की निवृत्ति हो गई, क्षुधा की निवृत्ति हो गई, तृप्ति आ गई, का मतलब क्षुधा निवृत्ति का और तृप्ति का साधन भोजन में है, ये निश्चय हुआ, अनुभव हुआ। अब अनागत जो भोजन है, ठीक है कल के भोजन ने तो भूख की निवृत्ति कर दी, तृप्ति दी, लेकिन आने वाला जो भोजन है वह भी क्षुधा को निवृत्त करेगा, तृप्ति देगा, ये तो प्रत्यक्ष नहीं है। आने वाले भोजन में क्षुधा निवर्तकत्व और तृप्ति प्रदायकत्व ये अभी प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान करना पड़ेगा। अनागत भोजन इष्ट का साधन है, क्षुधा निवृत्ति का साधन है, तृप्ति प्रदायक है, ऐसा करना पड़ेगा अनुमान। और उससे फिर हो जाएगा ओ इष्ट साधनत्व का निश्चय, और तब अनागत भोजन के बनाने में निष्पत्ति में प्रवृत्ति होगी, ये व्यवहार सिद्ध होगा। नहीं तो भोजन बनाना आदि में प्रवृत्ति रूप जो व्यवहार है, इस व्यवहार की ही सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये सब बताया जा रहा है। नहीं अनागत पाकादो इष्ट साधनता अनुमितिम विना प्रवृत्ति संभवती। तो भविष्य में बना निष्पन्न होने वाले भोजनादि में जब तक इष्ट साधनता का अनुमान नहीं होगा, अनुमिति रूप प्रमाण नहीं होगी, तब तक उन भोजनादि के निर्माण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो इष्ट साधनत्व का निश्चय प्रत्यक्ष से नहीं होगा, वो होगा अनुमान से। इसलिए अनुमान को न चाहते हुए भी प्रमाण के रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। तथा च ज्ञानादयो देह व्यतिरिक्ताश्रया। तो जब ये निश्चित हुआ कि अनुमान भी एक प्रमाण है, तो अनुमान प्रमाण है, तो फिर जैसे इष्ट साधनता का निश्चय करने में अनुमान प्रमाण बन रहा है अनागत भोजन आदि में, ऐसे देह से अतिरिक्त धर्मी के धर्म है चैतन्य आदि, ये निश्चित करने के लिए भी अनुमान प्रमाण प्रवृत्त होगा। देह से अतिरिक्त आत्मा है, ये भी अनुमान से निश्चित होगा। ये कह रहे हैं कि ज्ञानादयो देह व्यतिरिक्ताश्रया। तो ज्ञानादि जो आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत है, वे देहाश्रित नहीं हैं, अपितु देह से अतिरिक्त के आश्रित हैं। देह व्यतिरिक्त आश्रयत्व ये साध्य हैं और हेतु हैं देह सत्वेपि असत्वात् व्यतिरेकेन देह रूपादिवत इति आह। तो देह सत्वेपि असत्वात्, इसमें हेतु बताया जा रहा है, देह से अतिरिक्त आश्रित क्यों होंगे ज्ञानादि, इसके लिए कि देह सत्वेपि यानी मृत अवस्था में शरीर के विद्यमान होने पर भी असत्वात यानी ज्ञानादि नाम असत्वात, जो ज्ञानादि हैं आत्मधर्मत्वेन रूपेण अभिमत, वे शरीर के मृत अवस्था में विद्यमान होने पर भी, शरीर तो विद्यमान है लेकिन शरीर में आत्मधर्म जो ज्ञानादि हैं वे नहीं हैं। इसका अर्थ है ज्ञानादि ये शरीर के धर्म नहीं है। तो व्यतिरेकेन देह रूपादिवत, तो जैसे ये व्यतिरेकी दृष्टांत है कि देह के रूपादि जो धर्म है वे शरीर के हरेक अवस्था में शरीर के साथ रहते हैं, शरीर के भावाभाव का अनुकरण करते हैं। इसे बताने के लिए कहते हैं कि देह रूपादिवत, देह के जो रूपादि धर्म हैं वे मृत शरीर में भी रूपादि बने रहते हैं, ये व्यतिरेकी दृष्टांत है। ऐसे चैतन्यादि नहीं है, इसलिए देह धर्मत्वेन रूपेन प्रसिद्ध जो रूपादि धर्म है वे तो रह रहे हैं, इसलिए वे तो देह धर्म ही होंगे, चैतन्यादि देह धर्म नहीं होंगे। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि व्यतिरेक एव अस्य देहात् भवितुम अर्हति। अस्य यानि आत्मनः, ये जो आत्मा है इसका शरीर से व्यतिरेक यानि भेद ही होगा, वह शरीर से भिन्न होगा, शरीर रूप ही नहीं होगा। तो देहात आत्मनः व्यतिरेक एव भवितुम अर्हति तद्भावाभावित्वात्। ये सूत्रस्थ हेतु है, यानी शरीर के रहने पर भी ज्ञानादि का अभाव होने से, जो अनुमान बताते समय टीका में हेतु बताया ना कि देह भावे भी देह सत्वे भी असत्वात्, ये सूत्रस्थ तद्भावाभावित्वात् का ही अर्थ है। तो तद्भावाभावित्वात् ये जो सूत्रस्थ हेतु है इसकी व्याख्या यदि देह भावे इत्यादि से की जा रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।